أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo lëvdhat dhe falëndërim më i plotit e konë Allahut Gjelle Gjelaluhu. Salavatet, selamat më të plotë mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelalu ala në shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Para se me vazhdu atje, ku kemi ngel nga ajetit e surës El Bakara dhe porositë se da do t'i nxjerrim me lejen e Zotit Gjellewala nga këto ajete se i shpjeguam në ligjëratën e fundit, do t'i shkoqisim dy ngjarje nga ajo e cila e ka transmetuar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nga disa prej filozofave të vjetër, të cilat dy skena apo dy pyetje apo dy gjendje skena nga jetët e njerëzve argumentojmë për problematikat më thelpsore dhe më delikate të njerëzve kur vjen pyetje mund ndjek pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Pra, të nderuar vëllezër, ne e dim se Allahu xhallahu ala në çdo periudhë, në çdo popull i ka çu pejgamber. Dhe këto njerëz të cilët i është dërguar pejgamberi kanë pas qasjen dy mundësi, mi u bind edhe mos mi u bind, dhe nuk ekziston një gjendje edhe ju bindna dhe s'ju bindna. Po unë edhe i besoj ato si pejgamber, po edhe nuk ju shkoj pas. Kështu Allahu xhelal nuk ka pranuar. Pra o i shkon pas dhe i beson dhe i bindesh dhe do ata dhe kështu me radhë e shep pejgamber dhe e kundërta është këtë me të kundërtën. Pra nuk i beson, nuk i bindesh, nuk e do e kështu me radhë. Neve shpesh herë kur i përmendni shpesh filozofat, të ndëruam vëzër filozofia në gjuhën e dietarëve të Elisonetit. Do më thanë, shkuarje deri në fund të një çështje. Pra, filozofët çfarë orvatën me bë, mi shku çdo çështjes deri në fund. Mi shku çdo çështjes deri në fund. Qoftë ajo edhe punë e Zotit. Pra, do njëherë, janë disa punë të Allahut të bareke vë teala, dhe njëriu nuk ka dorë ato, aty. Ata mundon edhe, ata me shku deri në ullësirat më të fundit. A ka mundësi? Ska mundësi. Dhe njëriu do të vërteton pavësinë e ti herdo kurdo. Njeri du ta vërteton zaiflokin e ti herë dhe kurdo. Përmen Shekhu Islamu të imije se njeri prej filozofave të mëdhej i është thanë kështu: lëkat buaj thë në bijun. Shikoni këto dy raste dhe sa ti përmen Shekhu Islamu të imije për ty filozofa, të cilat rast argumentojnë sa thell shkon dalali njerëzve e pastaj krahasoni edhe qëndrimet e njerëzve dhe pozicionet e njerëzve krahas hakut të cilin e ka zbrit Allahu xhelaluhu në Kur'an. I është thënë filozofit, është qu një pejgamber, pra është dërgu një pejgamber. Gjevabi i parit ka qenë kështu: lau kanë nësu kulluhum mithli le mahtaju ila nëbijin. Ka thonë kështu: mu kanë kitë njerëzit si une, s'kan nevoj hiqë për pengamber. Dhe kjo është qëndrimi Ibn Sinës. Kjo është qëndrimi i Ibn Sinës, i cili ka vërtetu në librat e ti se njeriu si kur tjetë filozof, si kur tjetë intelekt, si kur tjetë intelekt, s'kish me pas nevoj për pengamber. Pra, te Ibn Sina dhe filozofat e ngjajshëm me këta, këta mendojnë se pejgamberi vjen si një lloj zëvendësimi te njerëzit e thjeshtë dhe avam për me mbulue apo atë pamençurinë që ka e kanë shumica e njerëzve. Apo, dhe këta e gjejmë vëllazër këtë skenë, dhe se në shpërgjigje ki filozof e gjejmë të shumë njerëz. Por shumë e gjejmë disa njerëz, ju thua, ne kemi nevojë me mësu fejnë Allahot për ditë. Ne kemi nevojë me mësu për Kur'anin dhe për hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë thot ai? Po s'ka nevojë me dhon këtu kaç. Shumë zor, se njëri ka mend, Allah i ka fal mend. Ai ka logjik. Shumë se ne di me logjik. Andaj dëgjon plot njerëz thot, "Ti as do sa mbi hoxhës e mësona." Ai nuk e ka te hoxha, e ka te feja. Pra, a ekziston mentaliteti till tek njerëzit me të madhe, vëllezër. Dhe njeriu e ndin një lloj pavarësie kur ka një lloj mençurie. Mir pa Allahu te bareke ve teala. Atë shumë komponente i ka dhënë njerëzit, përbërje ja ka përzi, takate, fuqi, sa që nëse ai vëllezër nuk i dorëzohet Allahu xhelala, ha, mbytet me çato. Me çato mençuri mbytet. Kjo është rasti i parë i cili argumenton se njerëzit të së gjykaton pak Allahu intelekt, ata mendojnë dhe kjo është ajo vija mes imanit dhe kufrit. Ku ai duke u mbështet në inteligjencën e tij e mohon pejgamberin apo i mohon pejgamberët alayhimus salatu wassalam. Kjo është përgjigjja e parë e një prej filozofëve. Përgjigjja e dytë thot Sheikhul Islam Ibn Taymija se filozofit më të madh në kohën e Musait alayhis salam, filozofit më të madh në kohën e Musait alayhis salam i kanë thënë, a nuk shkon ti te Musai me murin dhe me u drejtu dhe me kuptu rrugën e drejt? Shikoni tani gjevabit cili ka qenë gjevabi i filozofit më të madh në kohën e Musait alayhis salam. Çka ka thënë? Inna qaumun mahdiyun. Mona më ndezë se kjo shprehje, edhe pse është larg në histori, kjo në vazhdimsi qarkullon dhe trut e njerëzve dhe popujt bin prej e kësajna. Që ka thonë ki filozofi? Ka thonë, na jena populli i udhëzum, në ndrejt jena. Apo sikur plot popuj apo përfacuës popujve përgjigjën kështu, dhëtë na të udhëzum jena. Shko nevoj me na udhëzuneve as pengamberi, as islami, as feja, as o gjallart. Na i dina qëllimet e tona, objektivat e tona, interesat e tona, integrimet e tona. Kështu është përgjigja i filozofi Karshi Musait alayhis salam. Na jena populli udhëzum dhe s'ka nevoj dikush me na udhëzun neve. Tani vëllezër, këto dy përgjigje a gjindën në mesin e njerëzve plot. Allahu na ruaj. Tani vëllezër, nevoja e njerëzve për me mësu pi pejgamberve është mbi nevojën e ujit dhe ushimit dhe marrëdhënieve dhe qetësisë dhe shpive dhe këto gjëra që ata i gëzojnë. Kjo ka qenë përgjigja e katër imamave të Elisonetit dhe kitë sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, sa kemi na nevojë apo sa kemi na zor me mësupi pejgamberëve është mbi ushqimin, mbi komoditetin, mbi pijet, mbi rehatit shpirtërore dhe ato rehatit fizike të sa ti gjejnë ana. Na me mësu prej Kur'anit dhe hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam kemi më shumë nevojë se çdo nevojë që ka ekiti. Edhe asë njëherë mos tolero dhe asë njëherë mos i jep hapsirë vetë vetës. Së në kam drube, kam men, së në manipulon kërkush. Madje këtu më shefë ndoshta edhe ai manipulimi më i madhë, kër njëri ju mështetët pak në atë inteligencën e ti dhe këtu bje. Andaj kanë përmen djetarë që ka përmen Sheikhul Islam Ibn Taymije dhe Ibn Qayyim el-Jauziye se Allahu Jelle Jelaluhu zakonisht për nga mërë dhe zërë pika i zgjedh prej mesit njerëzve, që ka janë standart mesatar. Jo prej, për shembull, pejgamber nuk ka ardhur kur nuk ka qenë Allahu pejgamber, ta ketë nxjerr për shembull pini djalit mbretit. A kuptova? Njëri u ka mbret, djalin e atij Allahu e ka qenë pejgamber. Pse? Sepse kjo pra i thën ato standarde të cilat i bartë vërteta me veti. Pra si ka mundësi domthon prej kësajna kategorie me dalë pengamberi. Po pse e banë Allahu këta? Për me e pa sincerisht kush pe e ndjek dëvërtetën, a pe ndjek për postin. Nëse për amendojë tani, nëse Allahu e kishu djalin e një perandorit pengamber, ku e dim në ato shka i shkojnë mas? Pse i shkojnë mas? A pse është gjali matmalit? A pse o pengamber? E përzijet këtu. Për mos mu përzij kjo, Allahu gjelole i ka po pengamber fukara nga mesi standardi njerëzve. Andaj shiko për nga mberin ton alayhi salatu wasalam. Para më do dhe zër një periud gjatë për nga mberin se sellem u konë qoban. Qoban i deleve. Ja u ka rujt me qira, ja u ka rujt dele. As mali vetë su konë. As mali vetë su konë. U konë të rujt malin e dikujt për kura ishve. E tani dhe zër këtu kur bat për nga mberin jon alayhi salatu wasalam, pra i vjen shpalja, tani para më ndonet sa ju dhem shpirt arabve. Po kjo delet me i rujke, kjo goditje e madhe dhe zërështë. Po këtë delet i rujke. Sikur që njerëzit kështu i komentojmë shumë prej zhvillimeve të njerëzve, pojmë po, a nuk u kombe, kjo u kombe qaj, për shemë që i ka bo këta këta këta prej punve. Apo, eksumera. Por Allah u gjela këta e ban sprovë dhe zërë. Munët me e ban i njeri, të ngritur, o konë në të kaluarëm, pa ngritje. Eksumera. Kretë këto zhvillime, i ban Zotit e bare kjo e te ala, jo që aj ka nevoj për këto, por që del në pah. Ai cili është i qiltër dhe i sinqert ndjekin e të vërtetës, dhe del ai cili është me hipokrizi dhe qefaci dhe nuk e don të vërtetën Allahu te bareke ve teala. Andaj vëzë kjo le shërbeje si parathonje se sa kemi nevojë neve për të vërtetën e Allahut te bareke ve teala dhe sa kemi nevojë për pejgamberin e Zot. Sa kemi nevojë na me mësu hadithin e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe jo rastisht për shembull sot në botën arabe, po ajo po gjithmonë në botën arabe qarkullon edhe pasaj refleksi asaj në ata që të flasin gjuhën tonë. Prej grupeve të cilat janë paraqit në shtetet arabe disa prej tyre, është edhe ideja që termët shëriatike me i komentu me çka me kuptimet të cilat njerëzit i jetojnë sot. Për shembull, disa shembull se ka shumë. Për shembull abdesin kanë thonë kur qohë është sabam i lo durt. Nëse i lo në durt, që ta e ka posë përshem për nga mele sëra dhe sëra. E këpëtoni këtë manipulimin, nga se abdesi në gjuhën arabe është vudu. Vudu o mila dini, abdesi. Durt, ftyrën, dherë të bryllë akrat, kamp, mes kokës e kështu më ratë. Tani, ka një loj sikleti, qysh në përmjet abdesit mës me e ba mundia që ka smer abdes keq. To, njën e kemi që smer abdes. Tash, qka ndodhë kjo ndjenja e cikletit për këtë qka smer avdes? Qysh me ba mundi edhe këta mirë? Qysh me ba mi thona, a i lambe ti durët kur që osh? Po që kjo be ashtë? A e kuptoni manipulimin? Ro, ki smer avdes? Jo, na i thona, ti smer avdes, je i papastër. Apo, e kështu me ra. A është një i dhe zëra i cili kur është i papastër në anën e gjunublokit dhe merë me bismillah dhe do mu pasru për gjunublokit, a është si njën i cili hinë kupatil edhe në banjo për me ula, veç me ula, asë nuk ka një jetë gjë në blogi, ashtu, e kështu me ratë, nuk e njëjtë, dhe a i mula 100 erë nuk del për gjë në blogi, pse, se shartë është një jeti, ose për shemë, agjërimin, shemë, thotë Allah, u gjitha ka thonë me agjërue, ta shqish me, qish mu ba mund je komod atë shka sa agjërojnë, për shemë, dhe thojnë e ka pasë për shemë Allah, u milan ato ushime që ka të bojnë damë, apo, që mos ha ajo shka të bandam, mos u trashti. A ka pos Allahu neve me najrujt trashlëkin e zajflëkin? Jo, dhe zër, ne edhim që ka agjerim. Ose përshim më zeqatin, kur të kish mundësi jep ka pak? Jo, ne edhim se është sharti caktuar një vjetë këmë mledhi pasurin e se mledhët, apo nuk mledhët, pasoj është shifër e caktuar. Jo, sa du shtim e dhe, kë nuk është zeqat. Ekstumera. Apo namazin, edhe namazin e komentojnë përshim u kjo. Kjo vëzë shfarë është ideja, ato pedin mo që s'muna me e mohu Kur'anin. 1400 vjetë, një të tekst të ledzohën. Qëka ndodhë? Atare, ti mormi këto shpreje, ti zbrazmi për do me thanjeve, ti mbushmi me do me thanje tona. Për shemë namazit thonë, është me qenë, për shemë, i lidhur me hajrin. I lidhur, për shemë, zdo një anë i lidhët me Zotin që shemë te këtë atina. Në këtë kuptim duhet mi thonë si cëllit se dhe ti e namazgji. Jo, lezër, andaj lezër, është shumë më rëndësi që kuptimet, do më thanjet, kufit e një kuptimi mi morë për pengamberit alejhi salatu selam. Nga se kjo nëse kjo loj që quhet e selefi, zindiklëk. Kjo quhet mbushja e termeve shëriatike, me kuptimet që ka si ka sinu Allah, quhet dalje për e fesë Allahot, subhanahu wa ta'ala. Andaj nevoja dhe zori që kemi na, me mësu prej Allah dhe për pejgamberit alayhi salatu wasalam, është mbi kreta nevojë të ndëruar vëzër. Andaj neve do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellu Ala në disa porosi, para se me kalu në ajetet e radhës, neve kemi përmendur atje në fillim të ligjëratave, se ku shohim ndonjë tërsi të ajeteve që ka një grumbull mësimeve, do të mundohemi mi ndalë. Pra, për te tefsirit, shpjegimit, çka do të thonë, çka ka synu Allahu Gjellu Ala, çka kanë thonë komentatorët, neve duhet i rëndisim me disa prej porosive, të cilat na praktikisht duhet me i vepru ato. Te ajeti 108 edhe 109 janë një grumbull i madh i mësimeve, duhet mi përmend në këtë ligjërat me lejnë Allahu te bareke ve teala. I lexojmë edhe një ayetit, pastaj i nxjerrim dobitë sa ti kanë nxjerr dietarë. Thot Allahu te bareke ve teala: "Em turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa' as-sabil." Thot Allahu jalla wala: "A dëshironi ju që ta pyesni pejgamberin e juve, siç është pyetur Musa më herët, kush ndron kufrin me iman, vërtet ai ka dal nga rruga e mesme." Dhe tham rruga e mesme këtu për çka është për qëllim? Rruga e drejtë. Rruga e mesme, rruga e drejtë. Pastaj vazhdon Allahu xhallahu ala dhe thot: "Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Shumë prej tharve të librit dëshirojnë që t'u kthejnë pasi që keni iman, jo besimtar, pra t'u shëndrojnë në jo besimtar, nga zilia që kanë në vetët e tyre. Ata pasi që është barë atyre e qartë e vërteta, fa'fu was fa'hu, thëtë Allahu Gjelluala, falni ju, fa'fu është t'i kaloje duke e fshi, dhe bohë unit zëmërgjan, bohë unit zëmërgjan, deri sa të vjen Allahu me urdhrat e ti, me zbatimet e ti. Inna Allah ala kulli shein qadir, vërtet Allahu ka për çdo sen fuqi, apo për çdo sen Allahu është i fuqishëm. Neve na ka mbet fa'fu wasfahu me shpjegue kur duhet njeriu me pas tolerancë, kur duhet me qenë zemërgjan dhe kundërshtarit e kështu me radhë. Këtë do shpjegue në ligjëratën e arshme, ndërsa këtu ekzistojnë një grumbull i mësimeve praktike, pra edukative, se si neve vëllezër duhet me zbatu Kur'anin në jetët tona. Premësimet të sa ti kanë dhënë dietarët e para të nderuar vëllezër është inkaru kathratil asila ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mohimi dhe refuzimi i krijimit të pyetjeve të shumta ndaj pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pra Allahu jalla wala çka na urdhon në këtë ajet, ajetin 108. Mos me bëshun pyetje. Dhe zakonisht kur themi na mos me bëshun pyetje, vjen ai refuzimi i atyre se të kapën për shkencën. E po që ju pututni? Pututni mi u dhanë gjevab shumë prej pytjeve, apo? A është kjo piktikandit dhe zër? Jo. Pra kur thëtë Allahu te bare kjo vëtjara, apo doni ju me vetë për nga mberin shumë? Qyshe kanë pyt Musa alejhi salatu wasalam? A është kjo që Allahu s'ka gjevab? Jo, hasha. Hasha, i madhë është Allahu. Por vëzër, këtu është ajo, ajo pikën delikate. A ka takat njëriju mi i bajt këtë përgjigjët? A ka takat njëriju mi i bajt këtë përgjigjët? Ska takat. Vallaj nuk ka takat njëriju mi i bajt këtë përgjigjët. Njëriju subhanallah i ladhim, shembu tjetë s'ka plot. Njëriju në me mor, njëriju në me mor dhe me fut para një para një aktit natyrshëm i cili ndodh, aj os muhët, o alivanosët, o djersitët, o shumë i vjen ran. Apo, djetarë kanë sjellë këtë shembull. Për shembull, sa për njerëz e vëllezër, procesin natyral të therjes kafshës kurbanësën e durojnë. Apo, tani, nëse njëni është i likësht para kësaj fotografie, qka du të me bona? Dhe thujna, ha, së largoju. E ka ai qili, e duron këtë proces, apo? Për ka njerëz të cilat, nëse therjet kafshëa, psikologikisht ai dopsohë, likështohë. Kjo e para. E dyta, shemull ka shumë vëzër. Kjo vetëm për me tragu se njëri ju vëzër s'ka ta katë mi ditë kitë gjevabët. Pro edhe me të kalzu dë bëndam. Me të kalzu dë bëndam. Andaj në gjehlin e disa gjërave ka kajrë të malë. Që ka përmenë Shejhul Islam Ibn Tejmije se njëra prej rahmeteve të Allahot është edhe gjehli. Gjehli, për shemull, ti që se di kur ki me dek, rahmeti madhi Allahu Gjellu Ala. Apo, që njëri ju e jep të në ditën munin e ti për me punu, me zhvillu, me bë aktivitet. Apo, sikur ajta din të se në fund ditë s'ka me dek, aj pinë sa va ish nal, s'ka më vaktu me punu, ka me dek natën. Mirë pa Allah u ja kam shef. Ajo një natë të egzistonë ose një dit, por Allah u e kam shef nga dija s'ta ka kalzu që ti të aktivizohesh. Shemull tjetër, të cilet njëri ju para proceseve natyrale s'ka mundësi. Por shemull, sa për e njerëz e vlezër durojnë me pa, për shembull, bashortën e tij duke lind fëmijën e vet. Fëmia e tij ka me lind sot, sa për njerëzve vullnetarisht kanë dëshirë me pa këtë këtë skejtë. Qka? Dhe pyti njëzë rasë konkrete. Dhe janë bërë sondaje. Se prindi burë së le donon skejnën. Ajo proces natural, që është të lindin kejtë. Po këtë qka thotë, ja, smuj. Apo, ajo e përjeton, e banë krejtë komplet. Ti thuj, ja, unë e zdume pa. Dume pa veç kër dale komplet. Pra unë e du rezultati. Ama procesi, pse nërsa ti shtirë është ma i forë se sa ajo. Pra Allah u ka vendosë dhe njëherë pa avcite njërzit. Likështohet njëri, së ne banë. Dhe kështu vëzër kraso shumë sene, dhe sësat njërzit nuk mundën mi përbalu disa gjërave, ato janë normale. A para me ndoni vëzër. Pra tani, kraso, kjo është proces normal. Mu therë kafsha, me linë thmiju. E qka thunë nëse ka diçka të gajbit, e cilë është shumë e madhe, e cilë truni njërës mundët me kap. Atër Allah u gjellonan qka në thotë, a doni ju me pytë për nga mberin e juve, që shë pytë Musa a.s. Musa si thanë, na nuk e besojnë Allahun dërse ta shofna. Hasha, i madhështë Allah. A në lezër, prej dobive të para, njëri ju duhet të edukon vetë vetën, të kalit vetë vetën, mos të banë shumë pytje, të se të janë të pa dobishme. Në një hadith për nga mberi a.s. adhinë se kanë zirë imam muslimi, ka thonë për nga mberi a.s. dheruni ma të raktukum, fe innama heleke alledhina min qablikum bi këthrati mesailihim vë ekhtilafihim ala embiaihim. Dhe gjënë këtë hadith, i cili është shpjegim i këti ajetës në njemi neve konkret. Thotë për nga mberi a.s. më leni qysh ju kum lan juve. Për nga mësën thotë, dheruni, më leni, pra mësum ngarkoni me pytje, qysh ju kum lanune? Sepse ata të cilët kanë qenë para juve janë shkatruar me pytje të shumta dhe polemika të shumta ndaj pejgamberëve të tyre. Qysh janë shkatruar vëzër populli i Musaj dhe Isajt alayhisalatu sallam? E pse kjo kështu? E pse kjo kështu? E pse kjo kështu? Dhe Allahu xhelal i boni azab me çdo pytje. Andaj e kemi përmendur rastin e lopës, kur Allahu xhelal për mjauzi problemin atyre i tha prejnë një lop, ata thanë tash pri, qëfar lope, se një lop ka shumë. Thot Abdullah ibn Abasi, lau emse ku awale bakara, me pas kap lopën e par, i shkon që ajo. Po kur ata pytën dhe stërholun dhe ngarkun vedetën, u dash me pagujt atë lop, sa ka kilogram ari. Sa ka kilogram ari. Pse? Nga se shtrëngimi i madh, nga se vëzër, pse Allah u gjelat nëse thot dikush tani? Dhe normal, pyetja e sjell pyetja dhe degësohet. Nëse do dikush, e pse Allahu kur pyet dikush shumë ja shtrëngon? Po, nëse e thonë ashtu, pse ai këtu bën shumë pyetje, pse i ndrohet dispozita atij? Pse vend se me paguajt 500 euro, kushtimisht lopën, duhet me paguajt me ari 500 kg ari, pse? Nga se në pyetje të shumta, njeriu sikur e sfidon Zotin e vetë te bareke ve teala. Ha? A mund është edhe që ka që? Ha? Nere. Pra, momentin që ka njeri ju donë me sfidu Zotin e vete bare kjo vete ala, aj që ashtu ja ban situatën, që aj me kuptu se së mund është me sfidu tja ta. Nuk mund është me sfidu, Allahun të bare kjo vete ala. Andë dhe të pengamberi alej salatu e selam, lemni që që kum lan. Lemni që kum lan. Andaj është njohur shpreja e sahabeve të mdoj. Kanë thanë, na kishmi qef me ardhni bedewi, bedewi pishkretine. Edhe ata bedewit nuk kanë shumë etike dhe shumë mundjersi taj piti dëni bëni sikle. Ska në ato se njofin mu kuqe mundjersi. Si njofin kësi sene, hish nuk njefaj. Mirë po thëshin za abët, na kish mi qef me arë një njeri që i bana më i meqëm. Kur të vete pytje të vete që shduhet. Pse kanë thonë dhe zërkta? Sa ata je kanë zbatu na se vesna për nga mberin se qëllë. Se kjo është sigur një loj sfide e Allahu te bareke ve teala, apo kuptohet edhe që ajo e cila është në Kur'an nuk është e qartë. Kjo është një lloj nën akuze e Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Dhe hadith tjetër që ne kanë dhënë gjithashtu Imam Buhariu nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, prej muslimanëve që më së shumti ngarkohen me krim është ai i cili pyet për diçka, sukon haram e bëhet haram pasit vete aje. Shikohet dhe zërë. Dhe kjo hadith është hadithi me të sënja argumentu djetarët, si Imam Shafi'i dhe Shekhu Lisamu Tejmije e bladit djetarëve, se baza e sendeve është halal. Baza e sendeve është halal. Dhe pyetjet e shumta mund të ngarku njeriu. Pyetjet e shumta mund të ngarku njeriu. Apo këtu hin plot mesela dhe zot. Plot mesela hin. Argument se gjërat janë në esencë halal, cila është shikoa ditë pe selam. Thot alayhi salatu selam, krim prej muslimanëve ngarkohet më shumë ti ai cili pyet për nisen, nuk u kanë haram. E pastaj bëhet haram. Shekhu Lisham të imi e kure komenton këtë loj të adit dhe qka thot, mirë, a ka mundësini diqka të alloj e haram, të alloj e haram, nëse zvet në jetë halal, nëse vet në bëhet haram? Aba, adit dhe qështu thot, a i cili nga ngarkohet më shumë ti me krim, është një sen pyt, që kjo qka, a haram e halal? Pe jënë sëmë thot, su kanë haram, ta shu bëhet haram. Ta shtë dhe thot dikush pa ndronë kjo, her halal, her haram, jo, nuk ndron. Po ndron dhe njëher kondi. Ndron dhe njëher kondi. E kështu më rrë. Andaj të që i khullu islamet e mije, shumë gjëra, Allahu i len halal nëse njerëzit nuk pysin. Nëse njerëzit nuk pysin. Nëse ata është rëngojnë pyqen, aje ndalon. Aje ndalon. Për që farë është jo dhe zëm? Nga se Allahu të bare kjo e tala, disa gjëra i len të lira. Sa po shemë nëse do dikush, po ku që ka zbrit në tokë? A i fakti që e ka zbrit, ka dash me lanë halal. Nëse ti do në me e së të ngarkue, ka dalë prit, se unë e du me dit komplet tash, a e kam, e kini poti sa njerës, e kanë vezvej se këta. Unë du kështu tjetë tamam, 100% halal. Ki i cili mundohet në ketë dozë me e sfidu vetë vetën, a i pa tjetë të rekom me lanë në haram. Andoj që e këllisamë të imi e për shemë, ka thanë, për zahidat falsë, për sufi dërvisha falsë, dhe si dhe thoi na vec halal që ka dojna me hangër. Tu dash me voqin shtu kanë thonë nësë punojna, se këtë trejtët janë përzime me haram me kështu me radhë. Nësë punojna. Që kanë thonë? Kanë thonë nevi nacionalo i riskun. Nevi nacionalo i riskun halal. Shekhe Rusam dhe mi thotë, këta bojnë ma shumë haram. Se sa i trektari që një mundohet me rujt vetën. Mundohet me rujt vetën mes halal dhe haramit. Ki cili nga të shëmprit, mi arë halalit e goja, a ka bo haram atë madhe zëra jo? Po ka bo haram. E para, se i njëti material është për pazarit, për që ati pazarit që a kjo e rujt. Po haramit matë madhe është se, tani, njëti në sen, që ka dikujt i ka thonë, ku të hajsh ti e ki haram, ku të hajo e une, e ka madhal. E këni po të njërë, kështu manipulojnë, ti si të hajsh, e ki haram, ama une, se mu kërë më ka ronë dorë muë, është halal. Kështu manipulojnë dhe zë njerëzit, nga se nefësi është shumë problematik. Andaj, pejgamberi alayhi salatu selam ka ndaluar që njeriu të bën shumë pyetje. Rast tjetër. Pejgamberi alayhi salatu selam ishte në haxh. Pejgamberi sa më gabon një herë haxhin. Dhe i quhet haxhi lantumirës, ato porositë që i ka treguar pejgamberi alayhi salatu selam. Dhe ardhi njeriu dhe i tha ja Rasulullah, shikoj këtu ka shumë njerëz në haxhin lantumirës, ka pas shumë njerëz dhe një fjalë pejgamberi sa a i ligjë merët për tanë kohën. Apo? Për tanë kohën. Tani, për nga mërë a.s. Po ja, mëso njërës dhe ceremonit e haqit, veni njëri thë, gjerë su Allah, a e kena haqin farës gjdo vit? Shikohë dhe zëpytja. Si, do njërës kështu dojnë, dhe mon, ka darë se unë i di do sejnë e du, abdon, unë jam matë detalë, sa mba shështu veç si përfatsisht? A e kena e su Allah, ta di unë e bëvla, pse me leon punën, apo? Këto dhe janë nefs, nuk janë original të. Tha ja Rasulullah, a gjdo vjetë o farz? A një her njët? Pejga me samë, sikur zdo mi u dhanë gjevap. Sikur zdo mi u dhanë gjevap. A i prap. Apo, a i prap. E kështu me ra, për shtreti herë, tha pejga mberi alej salatë e selam, një herë, dhe kryni detyra që shtu që shu kalzova, dhe mos pytni, sikur t'ju thamë po, kish mu bo farz, apo ju së në bani. Sikur t'ju thamë po, kish me met farz, apo ju së në bani. Pro para me ndo për e nësëm i paston, apo ju siston mu bo farza, për zdo vjeta, po farz është. Tani, sa në kish në kushtu dhe zër kjo neve? Nësë më bëshkojnë në njerë njëtë dhe zër. Apo, me këto korruptimet e mdoje që kanë pëndolin në vazhdimësi, po para me ndo me në paspas në farz, zdo vjetë. Zdo vjetë e ki farz, me shku në haqë. A mu në shkon dhe zër? Su në shkon. Andaj shko, pinga me sëram tha, më zvet se jaranon muslimanve. Andaj tha pinga meri alej salatu e selam, lërëmni që shikum lan juve, pra mos pytni, se qa ka diçka që ju duhet zbrit në Kur'an. zbret në Kur'an. Kjo porosia e parë dhe zër që edukohet njeriu mos vet kot e kot. Prej dobive të sa ti kanë përmend dietarët është fjala Allahu te bareke ve teala em turiduna an tasalu rasulakum. Apo doni ju me pyet këtu në Kur'an dhe zër vjen për shembull Rasulullah. Rasulakum. Rasulu min indi enfusikum. Pengamberi Allahit, pengamberi juve, pengamber pilojit juve. Apo, pengamber njeri. Dhe këtë të flasim për një pengamber, për Muhammedin s.a.s. Këtu nuk ka thënë Allahu Gjellë, apo doni ju me pyt të dërguarin e Allahut. Dhe djetarët janë interesant. Ata nuk ju hikë kjo. Shumë ata nuk thënë, po njëta, njëta. Sikur me thënë, em të ridunën të selu Resulullah, është njëta, sikur me thënë, em të ridunën të selu Resulekum. Apo doni me pyt ju pengamberin e juve. Pse ka thonë në vend pengamberit Allahut, pengamberin e juve? Ha? Që njëri ju të ndjenë, se kur është i jo, ti mëse rano, mëse ngarko. Apo? Allahu Gjellë Gjellalu hu, ka drejtë me robin e ti me bo qka doje. Ka drejtë me robin e ti me bo qka doje. Andaj përshimu pengamberit se sellem, kër i ka zbi Gjibrili, edhe e ka shtrëngue, pengamberit sa mështë kullu ndjevës. Tash, nëse thotë dikush, ka dalë se e myte. E ka dalë, më së përzi këtu. Sështë kjo qështja jote, a këta të ba Allahu të bare kjo vëta. Kjo, dhe, djersitja dhe shtrëngimi pri anës Gjibrilit për Muhammedin e Selam është vepër e Zotit që e ka, a i ka thonë, shko shtrëngoj, qështu. A dhe e ka shku shpejt të vrap të bashortja vetë Khadija dhe i ka thonë, mlom, mlom su kam ftoft. Pse? Nëse ka shtrëngu shumë Gjibrili. Mirë për djetarë thojnë, vepra Allahut, kër e banë Zotit, është ha, hak. Me bot njëtë në robi, bahat, batil. Apo, andaj kanë thonë djetarët, ka thonë pengamberin e juve, që njeri kër e diset, që kjo pengamberi jenë. Pro, që kjo njeri, subhanallah, Allahu Gjellore i merë parasysh edhe ato interesat që njerëzit punojnë me ta. Kër i thuj dikujt, o e jotë jam, e ki pa, shemull, dhe zër, para me ndoni njerëzit, për shemull. Ta morë me një shemull, më thjesht, si psikolog bim plët shembull, po na të sjash tash semi psikologji. Për shembull, vëzër keni pa kur jeni komunikacion me vetura. Para shtroi pyetjen kështu. Para shtroi psikologët e para shtroi. Njerëzit kur kanë komunikacion me vetura, kur dikush është ngushtë, edhe mundohet mos me të grith tije, mos me të lëndu tije. Çka ka ai më shumë trunin e vet? Veturën tona atë vetën. Tre dako. Të vetën o vëzër. Supozoj e kështu, si kur vetura e ti asë një sen nuk dëmtohet, a kish pas e kujdes për tije? He, s'ka kujdes. Po fakti që a e run vetër, Allah u gjele ka po qashtu që të truje dhe, edhe tyje, për ndryshe, nësa a e kish dit, që a e s'dëmtohet, për ti se ka gole, he, qkel. Andaj Allah u gjele thot, em të ridunen të s'elu rësulekum, apo dëni ju me pyt pengamberin, t'juvin, për kjo juvi, ki ka arë për juve, kjo është, ju dëni me ndje që ki joni. E njëri a e ranon njërin e vet? A e ranon atë qka thot kjo a jemi, ka dal. A në shikove dhe sot njërzit që e trajtojnë pengamberin se selle, që e trajtojnë pengamberin se selle, asit vetin, asit hujin. No, kur thojnë në ndikull ka thonë pengamberin alai salatu selam. Shiko Allahu Gjellë që shna na i provokon sa i, Allahu Gjellë e din kur ti dishka e ki ta anën edhe që shë erun edhe kur dishka së shte jotja. Kur vjen puna e pejgamberit, çu shëndjejnë vëllezërna? A është i joni? A sigur po folë tash për një njeri? Mu na respektu, mu na mos respektu. Hasha. Allahu na ruaj nga ajo gjendje. Andaj fjalë Allahu te bareke ve teala, pejgamberin e juve mos rallonin. Mos rallonin pejgamberin e juve. Gjithashtu prej asaj që ka përmendur dietar, policia e tretë është se fjalë Allahu xhela resulekum argumenton se ai ka ardhur për të mirën e juve. Për levërdit e juve, për interesat e juve. Për fakti që ju duni me ndje respektin së është i juve, po dhe nga ona qeter, aj që është i juve, kur të shikoje aj nga ona juve, aj ju këshirë me qka? Qka ju bandobi juve? A dhe shikot që ka dërtu Allahu të barë kjo vëtjala, kur mushrikët e mekës thanë, shikot, na dojmë pengamber, ama jo njëri, me laqe. Me laqe. Qka tha Allahu të barë kjo vëtjala? Shikot, subhanallah i ladhim, nëse hintim psikologjin, apo, që sot njerëzit shkruan libra psikologjia ateiste, psikologjia e idhujtarit, që shakon psikologjinë ateiste. Kjo temë të senën djetarët shkruin për ta. Qa ka vëzën psikologjinë idhujtarit? Shumë pëse i thot gjdo herë Allahu, shka e gjërë një ajet, a i thot, ja unë e dukështu. Ja unë e dukështu, përshimë parën dhe i ka thonë për nga mesram, a do me na binë që i për nga merë, po. Hajtë këtë shpijën tane, banë e këtë me altan. Kjo s'ka lidhe me bo për nga mejri, s'është quj ingjinier për me bo shpijën me altan. Asë që e ka atë mundësi. Prej kërkesave që i kanë bo, i dhujtarë dhe kanë, jo. Na dojna me laqe. Cila konë gjevabi Allahu Gjellewala? Shikov dhe zë, dhe njëherë pytja, kër e banë dikush, ti kujton që seriosisht e ka ki. Mirë po gjevabët kër i epë Allahu, i zbulon, edhe i epë gjevabin, për edhe i zbulon se ky që ka vetë, se ka për një me. Për e ka smundje në vetë e ka formu pytje. Dhe njëherë smundje që i kena mrena, kryonë si pytje. Apo një sështu, edhe kër flasim. Qka tha Allahu Gjellewala? Pse, a më në duroni ju me jau që pingamirin me laqe? Që supozoje, ta ka që Allahu pingamirin me laqe? Hajde, thot me laqe, mu falë me muë. Ki me thonë ti mas 4 orë, o ti mu buk më hatë. Me laqe sa buk? E kuptohë dhe zë. Ti më thu, ka dalë se une të të me shkush tash me grujën. A e thotë, së në s'kam grujën. Une, rri që të falëna, 24 orë. O, uja të mu pije. Jo, me laqe, thotë, mu së më pije të ujë. A e kuptoni pse e ka që njeri, dhe zër. Që aj me hangër, me thonë, edhe une ha. A e martohet, me thonë, edhe une martona. E tani dikush thot, ja unë du me laçe. Ki realisht atu pyet çashtu ajo? A do përshimu shikoni vëzërat të sot e kanë janë mundu me manifestu fen më shumë se Allahu çka ka kërku, për shembull, krijimi i murgut. Ha? Krijimi në njeriu i cili bën veç ibadet. Skandal 1, skandal 2, skandal 3, skandal 4, skandal 1000, 1 milion, 100 milion. Pse? Po ti kanë të sfiduar vëzërat. Ujëra, bukëna. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, me paspas me laqen tok, kishmi pru me laqen. Ama fakti që i ka njërës, s'kemi mundësina me ju që me laqe, për nga me. Për cilë të arsio dhe zër? Sepse ju nuk jeni në formatin e njët. E qka thët Allahu te bareke ve teala, a do një ju me pyt për nga mberin e juve. Pra aj për që ka dhe zër? Për levërdin e juve. Premësive se dhe të kanë zirë djetarën dhe zër të ndëruar në këtë qështje, është se përjashtohet pytja e kërkimit të udhëzimit. Pra djetarë kanë thamë, pësimi 4, nuk nënkuptohet këto se pytja, gjdo loj pytja është negative. Argument? Nga se ky kontekst ka arë për jehudit. Andaj, thëtë Allahu Gjelluala, kemasu ile Musa, si që shpyt Musa. Shikohet, subhanallah, Kurani, kur nuk le, mini shpreje me thonë, ani, keç kuptoni atje, qka të mundi me bo? Ja, e danë. Mos pyt një pengamberin që shë shpyt Musa. E mirë, nëse e pysh një pengamberin që shë në takon me pyt, a është e lejume? është e lejume. Qysh kanë thanë? Kanë thanë, nëse pytja është pytje e kërkimit të udhëzimit. Se di. Nuk po pysh me cvidu, po se di hiq. Qka të thush i binë në minjarë, nuk baj për mi pytje. Kjo pytje, vëzër, është e lejume. Argument, argument janë shumë, se Allahu te bareke ve teala, shpesh në Kur'an ka thënë jes elunake, të pyesin ata ty dhe Allahu nuk e ka çortuar. Apo, kush Allahu ka thënë, po të pyesin ty e kur është koha e haxhit, ka kallzu Allahu xhelalu ala. Të pyesin ti për hakin e jetimit, i ka kallzu Allahu te bareke ve teala. Të pyesin ti për trashëgiminë, i ka kallzu Allahu te bareke ve teala. Pse këtyre pyetjeve Allahu nuk i ka shoqëruar me çortim, son rregull. Njëni thot, kam jetim, që ka të baj me këta? Zdi, dhe të shpyt. Ama pytjet e jehudive dhe zre, janë konë tjera. Pytjet e jehudive janë konë tjera. Andaj për qemë djetarë kanë thanë, ose rasti i Gjibrilit, i cili ka artë Muhamedit së sellem, formën e njeriut, dhe ka pyt, qka islami, qka imani, qka është ihsani, kura kiameti, ekstumeral. Andaj e kam supe nga mbira lehi salatu e selam, krejta gjevabet. Andaj djetarë kanë thanë, simi i 4 është që jo çdo pyetje është e çortuar. Cila është dallimi, vëllazër? Dallimi është kështu. I thojnë sualul istirshad, pyetje duhet ditë për me punu me ta, me uzu me ta, dhe pyetje sfide. Ka dikush thotë, ta hajde ta vet na hoxhën ta zonë ngushtë. A mund të za hoxhën ngushtë? Jo vëllazër, që hoxha diçka po. Kurani nuk zihet ngushtë. Nuk mundesh me zon Kurani ngushtë. Nuk mund është me zonë të pengamberi a.s. ngusht. Andaj në azapë që ka ju ka zbrit jehudive dhe shtrëngimi që ju ka zbrit atërin shëriat, cili është dhe zërë se ka ndosh me zonë pengamberi ngusht. Andaj, prej asaj që kam përjashtu djetartë, është që njëri ju mos të bën njësim të pytjeve të zimit dhe pytjeve të cilat janë për me sfidue Allahun dhe pengamberin alej salatu vë selam. Gjithashtu kam përmen djetarët prej dobive është edhe dobija e të keqës ndrimit të kufrit me iman. Por njëri ju cilje ka besu Allahun të bare kjo vë teala e ka besu pengamberin haq alej salatu vë selam, ka besu ditën e gjykimit, prej gjërave më të liga vëzër, prej gjërave më të liga është që njëri ju me elan. Andaj nuk ka në fejtë tonë diçka më të ranë se njëri ju pas islamit me dalë për islamit. Nisa njëzë kështu juve në ngusht apo me përdor këta, kjo eksiston dhe zë. Kjo nuk është thirje për si cëllin me kalzu kush ka dalë për feje, nëse kjo është për të cije lartë, e dushmidan Allahu gjelë argument. Kur thush dikush që ki ka dalë për feje, Allahu të vetë, pse? Pse? Nëse s'ki gjevap qartë, me ajet, me hadith, duesh me pa rrezik ta. Mirë po, a ekziston mundësia me dalë për feje? Po, dhe zë, qysh hi, edhe delë. Argument, wa men yatabaddal dalil kufra ba'd al iman. Kush e ndron kufrin mos i ka pas iman. Andaj dhe zër, prej të këqijave më të mëdha në fenë e Zotit xhallahu ala është cila me ndru fejen, me dal pi feje. E koni ulzum, e koni me islam, shumë njerëz kanë qenë kështu. Ngon në xhamive, kanë or namaz, tash leve, mbanën budall për të kopë, tash e mora vesh unë. Unë, po më ndodhet se shejtani dhe zër derisa ta jep shpirtin, ai nuk dorëzohet. Hiç kurr. Ta futën kokë se shejtani nuk ka ndonjë mend thot lej këta se s'kam çka më bë kokti. Lej, s'kam çka më bë kokti. Jo vëzë. Muhamedi s.a.s.e. i ka bëu hujum. E dini? Muhamedi s.a.s.e. i ka bëu hujum. Dhe pejgamberi s.a.s.e. e ka kap. E ka thënë mos më kanë duaja e Sulejmanit alayhi salatu sallam, vllavit tem, i cili ka thënë o Allah ma jep një pushtet që si takon kurkujna pas meje, e kisha marrë që tu me lutj ju me ta. Mi po kjo çka argumenton kjo ngjarje? Sa e ka sulmuar? Shejtani sulmon vazhdimisht. Andaj vëllazër, për të këqijave të sa ti kanë përmend dietarët, është njeriu më ndrua. Andaj në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka ardhur tri gjëra janë ato të cilat ja bën njeriu të mëshiu imanin. E fundi se më ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi. Fundi se më ka thënë pejgamberi sallallahu. E para ka thënë me dash Allahu dhe pejgamberi më shumë se gjithçka. Apo, mu dash në emër të Allahu të barë kjo e teala. E fundit dhe me urejt mu këthin kufër, qashtu që ishë urejn me shtin zarm. Me ka njën ishtu një zarm, me thona po hi, por qef qështu. Hale po hina por qef. Jo, larg zarm. Se qështu dush me urejt me dalë për feje, dhe qështu dush me lutë Allahun me ta mundcu mës me dalë për feje dhe zarm. Nga se kjo e qmua që të da shumë i tani prej porosive të ajetit tjetër. Kjo dhe zeshka muslimani e ka. Kjo është vlera me madhe që krejt univerzi bashk e din se ti e ki një kapital të madhë. Vallaj, nuk luftohet miliarderi më i madhë në dunja, kapitalisti më i madhë në dunja, sa luftohet një muslimani cilje ka hak islami. Madjate janë ndgatëshëm komplet me investu pasurit e tërë që ka thënë Allahu Gjelluala, fese ju në fiku në ha, ketë parët kanë mi dhanë, vetëm ju qitë juve për feje. Që argumentohet dhe zërë kjo? Se ata shumë mire din, qka dhe më thënë më kanë në fej? Qa dhe më thënë më kanë në fej? Por shemë, një amorale, Allahu në rujtë, dhe familje tonë, të një amorale, të një zinaqare, Zotin në rujtë, qka peshën ta jo ma shumë? Një miliarder, a një gruje cila e ka rujtë nderi. E kjo e ka hukë më. Nuk banë më pare të ajo vlerë, po banë nderi. Dhe fakti që kjo e di se ka hukë nderi dhe dikush e ka nderin, kësaj vetë që kjo e provokon këta. Vetë kjo i banë barë. Kështu është me islamin dhe kufrin. A i cili e din që është jashtë islamit, e provokon kjo. Kini pa vëzër kur udzohet dikush të tash përshkojmë në dunjarë. Zbritmi në shpit tona, ku njeri ju fillon me namazë dhe më drejtuhe. Qfar sulë me i bim? Qa kibe? A je normal? A je taman? E kështu me ra. Kjo që ka ndohë vëzër? Se sikur ata e kuptoj se tani kjo fitoj shumë. Pa mundësia mu bosi aj. Pa mundësia mu bosi aj. Qka i ban? Ja rrit dozën e urejtjes. Ja rrit dozën e urrejtjes. Andaj prit këqijave më të shumë. Tani para me ndo, sa e ban të ranë Allah, ti e ki kapitalin islam, e dhu jove. Qiko, du të mu matë mirë njëri ju. sepse ata kthen me Allahu, ajo kjo është mohabet tjetër. Kjo rrezik i madh. Allë premtimet që kanë dhënë dietarët është edhe kjo. Gjithashtu të ndëruar Allahu premtimet që kanë dhënë dietarët është edhe mësimi i cili në këtë ajet u bëhet demand një kategorie të njerëzve, të cilat quhen xhebrije. Xhebrije do të thonë se Allahu xhelel xhelaluhu është ai i cili neve na i bën veprat. Apo ai na i bën veprat, na jena vetëm gjeth i cili lëviz. Fjallë Allahu të barë kjo e tala, a dëshironi ju, që argumenton, se ju keni vullnet, muni me bo pytje dhe muni mës me bo pytje. Kjo që ka argumenton se njëri ju është i lirë, vëzër, dhe këna keni përmen argumente, se njëri ju edhe për nga natyra e ti, edhe për nga mendja e ti, edhe për nga vedija e ti, është i praneshëm me plot qenjen e ti, kure ban një lëvizje e di që, ta është edhe gishtin kure lëvizje, unë e di që jam të lëviz. Apo, Allah njeri u vezër nuk duhet me mendu hasha se Allah u gjelja imponon një detyr apo një vepër. Allah u ja kryon ku drejtin apo do me lëviz, po lëvize. E dikush të tash ka e diaj, a i ta ka donë takatin edhe vullnetin, edhe në gjdo ras kur ti do me lëviz, a i e din që ti do me lëviz, ta jetë takatin lëviz, ka do me lëviz, ndash ka e mira, ndash nga e keqja. Por këtu vezër njeri u habitet. Këse na përshimë më themi, Allahu i ka shkujt veprat. Allahu i ka shkujt veprat. Edhe këtu tash, Allahu i ka shkujt veprat. Njëri ju ka vullnet, apo, të njerës ka një turbulencë. Që shërot kjo lezër? Kjo shërot ma ta sa e di, që, supozojmë lezër, ti morë misendet të cilat neve i jetojnë ato. Kur një regjisor e ka bo vetë filmin, një skenarist, apo, ma dje dhe ti kur e shikon një pjesë të një dokumentari dhe pas ta e shikon për zdritë me dikan tjetër, a e disë në momentin e caktum, në filan, në dakikin filani ka me dalë, ka me hi, ti thu ka e dite, po e disë e kam pa, apo vetë skenaristi e disë që ki moment tani du të me voki qëta, se unë e këm caktu, apo e para më do një Allahu të bare kjo vëtala, shemë dhe Allahu të shme i lartë, a e di që ki me ba, a e nuk të imponon, a e di që ki me ba, e tani çka e mundon njeriu? Çka e mundon njeriu? Mes shkrumës dhe vullnetit. Sikur do mi thon Allahut, po kallzom komplet çka e ke shkruajt apo? E jo. Ta kalon ti mundësia në jetë 60-70 vjet që ta shih kush i jeti. A je di? Ku a je di? Po me pas çu Allahu direkt në xhenet apo në xhenem? Xhenem lit ishin ankuese, o Zot, ka e ditë se për këtu jena. Po t'na lave një mundësi, çka mundësia? Shikoj e tani, kush jeti, cilat janë veprat e tua, cilat janë ti meritet e sëtë kemi abohë vetë vetës tane. Andaj, fjallë Allahot, a dëshironi ju, argumenton se na kena dëshira, na kena vullnet të lirë me veprue me ata qka dëshirojna neve. Pastaj, këtu vëzë ka dhe shumë mësimet, pi të kalojna disa për i tëre, kalojmë ta jeti tjetër, i cili gjithashtu ka një grumë më të madhë mësimeve. Fjallë Allahu te bare kjo vëtara, shumë për i tharëve të librit, dëshirojnë me ju këthi pas imanit juve në kjafira, nga zilija që kanë në shpirtrat e tëre. Kjo ajet ka një grumë më të madhë mësimeve, e para për i tëre vëzër, se krejt milletet, jashtë ta fejtë islame, janë të vetëdijshëm se imani është me Muhammedin a.s. dhe kufri është me ata. Argument, thëtë Allahu Gjelluhala, shumë prej tharve të librit, që pas pare ka përmen librin, se ata e lexojnë, dëshirojnë me u këthi juve pas imanit juve në qafira. Në jetë tjetër ka thonë, fetekunu në sewa. Në ajet tjetër ka thonë, ajetin e shalon. Këtu ka thonë mi u këthi kjafira. Në ajetet tjetër ka thonë mu bo si vetja. Pra ata janë dëshirojnë se jashta Muhamedi s.a.s. Nuk o iman. Nga se kanë dëshkruar në të vratë. Shikodhe, ata e din, për shembull, qështë e di një krishter se Muhamedi s.a.s. është hak? Qështë e din? I parashtrohet kjo pyetje. A i cili del kundër Isis a.s. A quhet musliman? Apo a quhet krishter, si pas juve? Jo. Apo jo. A i cili nuk e ndjek, i pyetit jehudi, a i cili nuk e ndjek Musajl a.s. A quhet jehudi? A quhet ju zumë, si pas juve? Jo, shartë e kanë, shkrum, në për nëse na mundson Allahu xhela doni har, kemi përmendë citatet në për Bibla dhe në për pjesët e vratit se ata i kanë sonë duart të tyre, se ata e kanë shkruar se kush nuk e ndjek Musain, so musliman sipas atyre. Tani po na shtrohet pyetja, çito ai keni shkruar me po? Atje e keni shkruar edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ju e dini se kush i del karçi pejgamberit, so musliman. E keni shkruar edhe se Muhamedi është pejgamber? Pra ju shumë mirë e dini çka është mi dal karçi? Muhammedi sallallahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu te bareke ve teala dëshirojnë pasi që jeni kanë me iman, me ju nxjerr nga Islami. Premtimet që kanë nxjerr dietarët është zilia, zilia ekziston me të madhe te ata të cilët janë jashtë fesë islame. Andaj shejhul Islam te mia ka thënë, çdo e mirë çka ekziston te popujt e tjerë, te umeti Muhammedi sallallahu ekziston me më shumë. Çdo e keqe që ekziston te umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, te popujt e tjerë ekziston me më shumë. Andaj për shembull, i shohim disa muslimanë ankohen, janë prishët musliman shumë zili, shumë padrejti, apo kret merri bashk kur ta krahasosh me tjerët, kjo një pikë vogël e të keqes të cilën ekzistojnë te ata. Ku është zërdallimi? Ku është zërdallimi? Sa ata i mbulojnë. Maksimum i mbulojnë. Por dash kur del pi kontrolle një situata. Andaj Allahu te bareke ve teala tregon se në shpirtet e tyre ka shumë zili. Kë nuk argumenton se tenas ka zili. Edhe tena ka zili. Andaj kur e kanë pyet Hasan al-Basriun, i cili njëri ka jetuar me sahabët, i kanë thënë: "O hoj, a mundet muslimani më kanë ziliqar? A mundet më kanë edhe musliman, edhe si a ban lukthi ati as shpirti me pa mirë të njerëzit? A ka mundësi?" Që i ka thënë Hasan al-Basriu? Ka thënë: "Allah të më shiroft, aja pas ka arru surën Jusuf." Shiko, a pas ka arru surën Jusuf, që ka banë ata? Vlaznit e Jusufit, vlezën, nuk janë qafira. Vlaznit e Jusufit janë musliman. Ma dje Shejhul Islamu të imi e thot, kur janë përmenë në Kur'an el-Ezbat, dhe të navije neve ma vonë, dhe të navije neve ma vonë, ku Allahu te bareke ve teala në surën Bakara, i përmenë el-Ezbat, në ajetin 136. Nipat. Ha? Kush janë këtë Ezbat? Vaznit e Jusufit. Vaznit e Jusufit a.s. Që ka më vaznit e Jusufit? Kap Jusufin? Mbunar. Qka i kanë thonë, babës vetë, e hangër? Uki. Ma gjë, jo veç ka zë dhe zër. A ka mundësi ata edhe me ma shumë e pashku? Po, edhe kanë rejt. Apo, zili po se po, po edhe kanë rejt. Qa i kanë thonë? Qa i kanë thonë babës vetë, Jakubit? E ka hangër uki. Dhe zër, uki, aha, ashkyn. Uki, aha, sigur ti që ka abuk, kadal, kadal, a të shkynaj. Djetarë kërë kanë studiu për që e mëllë, rasin e Jusufit a.s. dhe zdit e tinë, kërë i kanë thonë, inna me ekele hudhib, e hangër uki. Normal, ja, s'ka dasht, pra, nuk ka dasht mi korit në atë nivel, mi thonë, tash, te fjela juve në 1 milion rejna nga po, hajt, adhe ka thonë, Allah isha dhe në një mund, e di shka problemi, ka bo sabër. Realisht, dhe zërë, neve sot me orë një lajë, filan malin, e kish hang një njëri uki, e kish hang komplet, s'kish me të asë i gjurë pja tina. A e beson di këta? Jo. Qa mundët, ja kish shki dorën, kamën, e kish bo copa, a po, se uki këtë të pjatë e ka. Ata i kanë dhane ka hangër. Fjala je kulu, e ke lehu, është kur fjala e këllë në gjurë në rapa ku ha njeri, kur ha njeri, në njeri ha bukë. Ama kur ha uki a rapë nuk i thonë je kulu. Shiko, andaj, rënacaki me veti i ka të turbulenca. Qish tash, qish me ndrej, qish Allah zëmë dikton. A vezë, nga trojët edhe më shumë. Tha e hangër uki. A da është qish me thonë, e qkyti uki. Ftara se hu. E ka kap dhe e ka gris. Pa ata qka i thamë abëz vetë, e ka hangër si kur ti kur e ha ka fshatën. Pro s'ka me të piti i kur gjo. Që këmishin ku e kije. Edhe këmishin së në kanë drejtuaj. Me rëndësi, tani nuk kemi atje, na do të vinë dhe sura Jusuf dhe të shohë në ato detalet. Por, që ka ndohë dhe zërë? Muslimani dhe njëherë, plus jo mësë musliman ata, se në komë mësë musliman. Pse pe përmeni dhe zërë këta? Në njëherë dhe njëherë e shohë me dikan, e ban një gabim një vla musliman, një musliman i thjeshtë. Dhe mundomin qatë gabim me javarë mësane, po ja besë s'ka kajrë të arë hiqë. Jo, ka kajrë. Ka kajrë, a më që këta është ka e ka, gabume o gabume. Tash, para me ndodhe zëna mu pasohën kohën e Jakubit a.s. Kohën e Jakubit a.s. Qa këshmi menu nga për këta njerëz? Qa këshmi menu? është kjo sfidë e madhe, apo? Andaj dhe zrata leje që patë në zili, po e rajtë në babën, po leje veç kaq, e shifshin të kajtë për ditë edhe si kalzojshin. Ju që rrumë sinë si kalzojshin. Prit, prit. A po njeri për shembull, hajde, për shembull, i aban dikujt një sharr, edhe ti ke mundësi me drejtu ata, për ditë është aty ka, shkon vite, një ditë nëse pak plas, o, ka dalë, së që ashtu. Apo, pse, më kime dejë këtë keçtit, ato jo, hiq. Pra zili e madhe, hiq, isha Allah, kur zdel Juzufi. Pse, kështu janë disa njerëz, me mujtë, dëzhduki. Por, ta është dikujt, e po, kjo më tej, para, ja, kjo s'mullë më bashku me islam. Munët, musliman janë konë, Allah jo ka falë. Ma dje, thëtë, shejkhur sa më të imie, ju ka zbrit Allah u shpallje. Ju ka zbrit Allah u të barë kjo të ala shpallje, mirë, po kjo nuk ka tema jo. A në edhe zëpemsime dhe se duhet neve me i pas parasysh është se, te ata të cilët janë njështë islamit, egziston zili e madhe, po edhe të muslimat e egziston zili e madhe. Gjithashtu premsime juridike është ndalimi i zilis. Haram e me pas zili. Haram është me pas zili. E dikë është të tani, po, që unë jam qështu ismut? Allah në shërof krejtve, du të me luftu, vëzër. Kur ta shifë se po të zinjet frima para një të mirës, po të prishët komoditeti, kur dikush kalzon një shfaq, një shkatë mirë, rruju. Rruju se mund është me i në konflikt me Allah unë gjelluar, asë një delë në qësh, vëllaj së një delë. Kur e shef një kajrë, thujtë e barak Allah. Kur e shef një dikush një të mirë, qëfar do të mirë, vëzër? A ke fizike, a ke abstrakte, a ke nam, a ke autoritet, a ke dashuri? Thuj të barak Allah, masha Allah. Allah e të jashtoje. Pse? Se nuk mund është me enal të të mirën e Zotit me zbrit të aj. Ty veç ki me in konflikt, problem ki me qitë vetës. Jo që mund është me ndal të mirën Allah të barake wa ta'ala. Prej mësime se di kanë zirë djetarët në këtë ajet dhezër, këtu du mund dal. Fjallë Allah të barake wa ta'ala, haseden min indi enfusihim, min ba'di ma të bejjen e lehumul haq. Pasi ju bojë qartë e vërteta nga zilija e shpirtrave të tëre. Me këtë pik edhe e përfundojna. Dhe zë shpesh ardëgjojna tendenca se sikur muslimani ju ko faj dunjajës. Edhe ai çdo ditë që ka qohët saba, duhet mi ju thonë dunjajës, ej, ma bani Allah, sot s'kam ju bojë kur gjo. A është e qartë? Pra ata ta imponojnë tyje, çdo mëngjes që ka qohët, bismillah, ata thonë ka dalë sashtë, na jep garancë ti se ti je njeri mirë, zban sharë e kështë më rrallë. Dhe zë kjo luftë si qikë e shumë e madhe. Dhe besimtari që li nuk jeton në njërë në Kur'anë dhe sunetit me zëram, mundet më rrallë prej e kësajla. Pra si kur gjdo herë, kur ata kanë problemet e veta, ato nga të resat e veta, ata ku i zhjidin problemet? Ti. Ti i kifaj. Ti i kifaj që nësë këna rritë ta. Ti i kifaj që nësë pëshkojnë atje. Ti i kifaj që neve përna blokohën procesit, apo? Dhe zër, fjallë Allah u gjelluala. Ata dojnë juve mi u këthi qafira pasi jeni me iman. Nga zilija e shpirtrave të tëre, qka argumenton, dhe zër? Se s'u ki bo fajtja të tëre, pa ata mrejna vetë vetës kanë probleme. Andaj besimtarin realisht mundet mi pas faj kërkujna. Besimtari, muslimani, i cili e ndjek rrugën e Muhammedit se zëmë, s'mundet mi pas borsh kërkujna. Po mundë më konë me borgje materiale, ajo është proces natyror, që njëri ndihmot me shokët dhe dashamirët dhe kështu me ratë. Mirë po mi pas borgjë në kuptimin që ka dalë se ti e, në mundë, potencialit destinum për të keqë, ja, anë dhe të largëm nga kokat tona, se ti realisht besimtarit duhet me ndje, dhe kjo realiteti besimtarit që për ti njerëzit kanë nevojë, dhe zë, mëngjes e mbrambje. Për udhëzimin e musliman njësë kanë nevoj, për bucin e musliman njësë kanë nevoj, për moralin e besimtarit njësë kanë nevoj. Sa njeri u cilë e ka prish familjen të besimtari e shash prejse, dhe qështu bo dash më kanë. Sa njeri u cilë ju ka prish, për shemë u zemra, ju ka vërashcu, edhe e shani musliman, nëse ti paramendove, zbrit në nivelin ati, ku është prejsa e ti mo? Andaj Allah u gjelë, që ka tha në surë Ali Imran, ju i një umeti ma i mirë për njerëzi. Pse? Se ju i kini përbërjet e cilat ju ndihmoj njerëzve. Andaj fjallë Allahu te bareke ve teala nga zilija e shpirtrave të tyre, çka argumenton? Se ti s'ki problem me to, ata kanë problem me tyje. Andaj të ndëruar lëzër, i pamoralshmi, hajduti, krimineli, a i ka problem me kitë njerëzit e pafajshëm. Krimineli kur hec rrugës, ha, mobilizohet me psiqikën e ti, se kitë njerëzit janë armisht e ti. Pse lëzër? Sa i mrena vetës ka problem. Realisht njëriu i cili s'ka krim, s'ka problem me kërkan. Pse? Sepse a njeriu kur është i pasën ndërgjegje dhe nuk i ka bëkur kujt krim, pi kujt me pas frikë. Dhe i ka raportet me Allahun te bareke ve teala. Mir po këshira që shëhet ajduti. Këshira që shëhet ajduti. Këshira që shëhet morali. Këshira që shban njeriu i cili ban keq, edhe ka bani skic për me bë keq. Çdo njan i cili i del. Ona për shembull ndonjave zë këto shpesh tregohen edhe nëpër dokumentare, po edhe pjesë e jetës së njerëzve është ajo se për shembull kur një grup do me bani krim. Dhe del njani rastësisht në punën e vet dhe i ka i shef këto. Çka ndodh? Do të më ekzekutuar ata. Kur gjos ju ka bën zë? Fakti që në paramë veç se e ka pa meriton me evrata. Kjo çka argumenton? Sa bar garkes ka të kriminalit. Pra ai sigurisht i thot këtë njerëzve liromani rrugën dhe mos u shifni dhe mos u hipni krye që jam do bë keq. Çish do të më kam zë? E kundërta. Këta krejt njerëz më thon, kadal, kadal. Ti liron neve. Ti liron neve se na skrapo kur jo tije. Ti do na hip neve në qafë. Andaj në psikologjinë e kriminalëve zë, krejt janë fajtor. Shiko. Wadda kathirun min ahli alkitab. Shumë nga i thartë e librit dëshirojnë me u kthi juve në kufër. Çfarë kam si çikat e tyre? Sikur këtë njerëzimi kanë faj. Sikur këtë njerëzimi kanë faj. Realisht fajin ata e kanë vetë. Dhe për shembull që kam përmendë dietarët në aspektin e zilis, është ajo se ziliçari vëllazër nuk ta thot ti drejt për drejt, po ta thot tërthorazi. Si, shembull, nëse ti e kije, shembull, si fëmiu, nëse fëmiut i gjindet në gur i çmuar në dorë, i pasuri e madhe, edhe vjen dikush do më ia marr. Po nuk është e ti ajo, është prona e ti. Çka i thot? Munohet me e josh, me e provoku që ajta gjuje. Që i thot, qa, kjo ndorë shek i kuqa se pas ke gjuje. Ideja e gjujt më skuo vëzër. Psa jo s'ka qmim, a ki do të gjuete, ta more ki. E njët është vëzër me imanin. Imani, nëse egziston të njëri ju, kanë më bo krejt mobilizim, gjin dhe shejtan, njerës dhe krejt ata në gjela keçtit që ti ta gjush. Gjuje një herë, ama ata kur të thojnë gjuje, qka të thojnë? Kjo zbambe, kjo është, kjo tepër o kjo. Kjo nuk o të mamë, kjo është fundamentalizm. Kjo e tjere, tjere, që ti thush valla me rëzik kana gjuje. Pro ti ta hup kimetin. Kjo dhe zërëndohë dhe në trektin, edhe në psikologjin e trektis, apo? Shumë, psikologjin e trektis. Shumë, a dalon psikologjia e blersit dhe shicit? Apo? Shumë, ku njën i shkon me blenin diqka. Dhe ka levërdi me blenin material. Dhe i materiali ka shmim. Orvatja e blerës i cilë ashtë raport me shicin, nuk ka dhe qa që e minë shka përban ti. Që? Ta zbrit e qmimin. Jo që kitë nuk do me blerë, po thjesht do në mja zbrit që nuk ka qas e madhe. Apo, dërsa aj, aj e rritë qmimin. A në vëzër, kjo eksiston. Sikur që eksiston në botën fizike, eksiston edhe në botën e zemrës. Njerëzit kanë do njëherë siklet pitë mirës dikuj tjetër. Ma e mira që ekziston të njëri është islami dhe imani. Andaj duhet me rujt ata vëzër. Ma shumë se syt, ma shumë se vesht, ma shumë se trupin, ma shumë se gjdo sa në qka ti tjerun. Nga sa është kapitali ati cili qënë gjennet dhe truan nga gjenemi. Këtu vëzër në këto ajeti ka dhe shumë përimësime. Na do t'i përfundojna me kaq. E lusbi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon te bareke ve teala na mundson me mësu Kur'anin, me lexu Kur'anin. E lusbi Allahun subhanahu ve teala, që Zoti jon xhelu xhelaluhu na mundson me zbatu ata që kena mësua për librit Allahut te bareke ve teala. E lusbi Allahun xhelu xhelaluhu, që Zoti jon te bareke ve teala na shton vullnetin, na shton motivin për me mësua Kur'anin, me mësu hadithin e pejgamberit alayhi salatu ve salam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.